تفسیر کرے پا مبتدیعینو باندی علا اہل الہوا فاسق مبتدی دا دا مخ بے بے تک توری او دا دے نور تفسیر کرے چی سپین مخونا بے سپینی گی اغین امراد آل سنت دی. تفسیر ابو سعود والا ام لکی چی اہل البدع والا ہواتن امراد دی ویلے بشید ہوتا فاما اللذین اسودت وجوہم نسوک چی تورشیو مخونای ویلے بشید ہوتا یقال لهم اے کفرم کرو پس دی ایماننا نو سکے صدا دا اللہ پس سبب دا غی جتا سو کفر کرو مبتدین دی اوی کفرم کرو مخونہ چی ترشی دی علیمان دا تفسیر دا غیوی اللہ علیہ اوی ایتا سو کفر کرو اماوی ابو سعود اموی او داوی قیل اہل البدار والا ہوا دو توی لیکی ایتا سو دا کفر کار کرو زکا کفر دو قسم دے یو کفر دا عقیدی دے یو کفر دا عمل لے کد عقیدی مبتدیو نو سید کفرم کرے دے کد عمل مبتدیو عملی دا بداتو عقیدہ درستو نو دلتا مراد نمراد کفر دا عمل لے اکفرتم اے دا کفر کار کاو تاسو پس دا ایمان نا عقیدہ دا سموا کار دا کفر کاو یعنی بدات تے کول بدات دا عمل کفر دے کنا پا دے دے بانی سنت سے تا غوالی نکائی اگر پر دے بل عمل کئی نو تا دا عمل کفر کرے دے. اللہ مولانا تانوی رحمت اللہ علیہ تفسیر کی ہوئی وہی اعتقاد بدعت اکفرتم بعد ایمانکم تاسو کار دو کفر کرے یعنی عقیدہ دے دے بدعت ساتر چیدہ دین دے پس دے ایمان نا نو کفر دے ان نتیجہ دو کفر دا دی مانا تولی اکفرتم چوکی ہوئی چانم مواغس مولانا تانوی رحمہ اللہ تعالی دو لمبری دی بندیان چی داغا نمخلی مولانا تانوی سیب دیسویلی داغا منی چی سب بدعات تی پا دی دو لمبرو کی سب بدعات سچی دینا روا اپا غیر پاس ہے منگ دیو بندی زدیو بندی او تو نئی زویم نو یکنا یکو پا دو لمبر کی بھئی قسم دے کاول کی دی پریدم دو لمبر کی یک اکفرتم بعد ایمانکم زمنگا سلاف ہوئے زمنگا سلاف تا سلاف تا مانی سلاف مانی تا سلاف مانی دا گاڑی اگا سلاف مانی سلاف نمانی سلاف چی مانی خود اگو پا خون روان شکن دا اگو خونی تا تیار نی اکفرتون بعد ایمانی کم اکار دا کفر کرلے پس دی ایمان ستا سنانو تکای صدا پس اوب دا اگه چو کفرم کاؤ واسو کس پینشوی مخونی نو دیدو پر رحمتون دا اللہ کی دو بوئی پدی کی خالدون آمیشا دنیا کی اولا تک فرمان ذکر کرو اولائکا هم المفلحون پا دنیا کامیاب بریالی او پاتی پا آخرت کی هم الخالدون دغ دیا فیہا خالدون دو بدی کی آمیشای آیت کی یو کمال کرے دے کرا اجمال کی اول کی گورن اول وی تبیز دو وجوہن نو چی تفصیلی کی نو افف ام اللذین اسودت وجوہم تفصیل کی طور مخلی او ختم چیرا ولی نو پا ختم کی بیادا مبیزینو ذکر کی واما اللذین بیزت وجوہم ففی رحمت اللہ آئی رسو کری دی وجہ صدا شوروی دا مبیزینو نکرلا مبارک خلق دے ترغیب دے دو سرشا دو سرشا اشاعت سرشا پنج پیریانو سرشا چی مخدیس بینی تبیزت وجوہن اکدی سر نشوی نور سرشوی دویم نمبر سرشوی فاما اللذین اسودت وجوهم نمخ بدی تور پاتی نوالی دی مخ تورای نزکی مبیزین مخی کری دی او آخر کی ختم چرا ولی نو پا تبییزی بیای ختم پا تبییز کری یوم تبیز وجوه اما اللذین بیزت وجوهم ففی رحمت اللہ حسن المطلع و حسن المنتحا شوروم دا مبارکو نشوی دا ختم دایتیم پا مبارکو بانی کردی مبارک شد مبارک عمر گره شا ولی در پردو عمر گره کیگی از تورمخ عمر گره کیگی تورمخ بین دا نکته دا صداقت دا نبی علیه صلاة و السلام زیر پر دیگر که اعتراض دا پیغمبر سر پردول لیگر دا چی بیانیگی دا حکم دا اللہ دی بیان کرمونگا تا تا یقینان دی بلکو یقینی ندی اللہ چی اراده که دیوی زیر زیادت مخلوق لا اراده ایم نشته دیوی زیر زیادت دا کولو دا نکی وللہ ما فی السماوات ما فی الارض اٹول دا اللہ مکی لدی کنتم خیر امت اخرجت للناس او گورو ایمان تیدا ویلی کنتم خیر امت اصیوی لدی ویلی دی ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ اللہ جنتون بانی منگا غستیو نو دے دے کی ساو کی مرشی آر پیشی بیاو پسی نوی تو قلو قاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون وعدا علیہ دامیانس حضر لا تقرب الصلاة نو پدے دے ساو کی جوان تم سکارا داتی نفری داو سرکا نفسون میں دلاغ سے جہاد بکائی مرے با خلق بم وجن نور دا شان دل تک کن تم خیر امتن تا اخرجت للناس تا سو غور امت خلق لو کرے شوی ہے خلق کو فائدے دے پار دا تا امرون بالمعروف و تنہون عن المنکر کہ تا امرون ذات کی و تنہون سرن کو قران باشن دا کو ترخد و و تنہون عن المنکر لا بم وین الا بم وین البکار کی تأمرون بالمعروف ابو هريره كنتم خير الناس للناس كنتم خير الناس للناس فتاوى الكبرى الشيخ الاسلام تلورم جل دوسر تلور كنتم بان روایت نقل کی كنتم خير الناس على هذا الشرط مجاهد قول لطبري بن كثير وي يتاسو ويتاسو پتیر امتونو کی مغورا استاسو ذکر دو غوروالی شئی دی وستو مغورایی نو پتو غورایی غرپدیتا امرون بالمعروف خلق تبوائے معروف دی دین خبرہ دی عقیدین و دی عمرم لا الہ الا اللہ اعظم المعروف جیبی دی جریر ہوئی لا الہ الا اللہ اعظم المعروف غٹ معروف و خوا عقیدہ دی لا الہ الا اللہ جوڑو لی خلق تبوائے بین کوئے من کوئے بید منکرنا دنا رواونا او منکر پا منکراتو کی عقیدہ دی شرک و عمل لبیدات چھے خلق با در شرک و در بیدت نمانا کوئی و تنہونا عن المنکر و تؤمنون باللہ دلتا دی محرک اجتماع ہے و ذرا ذرا لما اس پخین میں اندرہ رو رسید موز چون کو پا غزیبان امام سے سنتوں مکلو پا غزیبان امام سے بیاد دعاوں مکلو زمائی زموار راو بای من خود دیل راغلو چی دلتا سنت تا بیداری دا سنت پر چار بکی چه دل تا بیداد کی گی و دا دیده نا بیداد خوری گی نو بیاد را تو سفیده دا دیکی اسلام و نشون دا زم بیتا مزا منی خو منقاد دیده خبر دا بگی مشوره رو کلا چه سنت اپاغی پس بیا دعا با نی دعا با نی بیا دا فرد و دعا دا غبون پی اتمینی پا آواز باندی نی لنه نپرو تو بیانه که دا خلاف دا سنت سیده مازی گرموز ما خام بیا مگو دا جو پاتش مخبره مزا نو اتباع دا سنت پرچار داغی ہو که کنا تا امرون بالمعروف و تنہاونا عن المنکر و تؤمنون باللہ ایمان با استاسو کامل پا اللہ بانی او که ایمان رو دی کتاب خواندانو و دولو بہتر عبداللہ ابن مبارک وی مرو بالمعروف و انہاونا المنکر فا ان الامر بالمعروف و انہای عن المنکر لا تدفعان رزقا ولا تقربان اجلا خلق تا دنی کیوائے دا بدنی منکوائی داوائینا لا تقربانی اجلان نمرگ تا ترانی زکی نونی دی نوڑای بندی بندی گی پینا که یاری چی نوڑای بند بندی تنخا نبندی گی دی مانا بانی حدیث مرفوع مشتری که کتاب وال ایمان دار دولا بیتر شتید دون ایمان دار منهم المؤمنون تقسیم کئی مطلب ام داده چه بیان کئی ده بدو ده خود تذکیره و سرکوا چه خپه کی تشته تو منون بالله اساسو ایمان پا اللہ بانی شتی بکی ایمان دار خوا و اکثر هم الفاسقون او دیر ده دونا پاک ساک بیدی ندی و تون که دین ده اللہ نا شتی اکثری نه کنا و اکثر هم الفاسقون چاکی اهل الكتاب اہل لو آمن اہل کتاب کتاب والا کیم جمہوریت دے بی دینو دے اقلیت دے دیندار و برازی اور جمہوریت ہمیشہ دے بی دینو اکثر ام الفاسقون سورہ حدید کی دو زیتہ سو آیت لسے دریز آیا دریز اللہ حدید کی میں لوگو را اکثر جمہوریت بانجرت کی اور جمہوریت کی پا کم صورت رد کی دا حدید پا صورت پا تورا بانے جمہوریت ختم کا جمہوریت با پا تورا ختم اسلام با پا تورا راوالی پا مینتونو نرازی دا سی اسلام را دی چنو پا بکی سور نشی اسلام برا والم توری لی با بانگو دا اسلام با پستر گو نی نی ار طول مر با پا جیل که پروت اسلام با دا پستر گو نی نی دا دی کی گی نی دی مزاج دا دی دین دا دی چه دی سر با ترخیی نه دا منکر بایی نہ ہی پا مینتون کی که نہ ہی پا زور کی پا زور بانی نہ ہی دا منکر با کئی قوت با حاصل ہے اقتدار با حاصل ہے تأمرون بالمعروف امر پا مینتی که امر پا حکم پا زور باری مندل دی دا زال خواه که مینت کوا پا کیتا خود امر حیثیت دی مینت نی دا امر حیثیت علا سبیل الاستعلاء دی شتی تاسو کتاب کی چرتوی دی بل تا امر کو علا سبیل الاستعلاء چطب منی نو چدا پا کتنی ناغ امر دی اخو مینت دی بیا دا نیدی رو قرآن چی مینتون که تاسو تا خلکو تا دخی خبری اپا مینتون اپا جولو اپا دشپی پا ننواتو ای منا کوای دا بدونا اگر کواق اون کار دی وغی تا امر نو وغی تا نهی نو وغی مینت مینت دی او دغدی جولای دا مینت دی جولای دا اللہ اکثر هم الفاسقون ادی که دا زور تمرا لگولی دی خدا اکثرهم الفاسقون اسمیه جمله و الف کلا بلی ذکر مانا موکر دیر دادونا پاک ساک دیدین نواتون کی اسی پی نم لگه دلی دیو بندیان خودینا درم نمبر کیوم نیدی درم نمبر تیو غردل اکثرهم الفاسقون درم کیو بیا والا خوابم گو سرم گزارا کریا لیدروکم الا ذن تسلیده که در طول دشمنان دی او اکثر دی فاسقان واتون کی دیدین نمری بمی بیدتی بے میں کئی دروغ برا بانے جوڑے اوی پروائے میں کوا چری ضرر نشی رسول ہے تا بیانو کا جنو آیا نقصان نشی رسول ہے تا اللہ آذن لیکن تشبہ دیرا دی وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَار آذن خود اللہ سخبوم را دی کنا اما ماناو کا تشبہ دیرا دی اسپکی دروغ با جوڑے اسپکی سپوری با دی باندی وی نخلے اخبر دن وی دی کنا دی صورت کی آیت خیم یوصل آیت نمبر یوصل شپگت جا لن یذروکم الا اذن و ان یقاتلوکم یولوکم الادبار آیت نمبر 186 لتبلغن فی اموالکم و انفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا اشتیا غازا کنا تکلیف بدر رسیدتا لن يضركم الا اذن ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب دمليانهم من قبلكم ومن الذين اشركوا مشركانهم دين جوز ولهم سبا ورتنا اذن كثيرا بدر دسپ کسپور ډیر تورتو متون ډیر دابل گئی نلی جادی کنا تا تستاون کی عرفه تم اندیش زغو غیر رقیبان کہ شور سگان کم نہ کنه رزق گدارا غوادا لگیا دی یاری گموی ملنگ اورو کی اولاد لے خیرات غواری ادھا چم طول سپیو پسی را خلاشی دی اگا سا خلخت دا ادھا سیورو تیشکے وی روڑ دا کور خواندانو خیر روڑ ملنگان دولا خیر تی واقع دیالی تی نزی تو می اندیش زغو غای رقیبان که شور سگان کم نکنن رزق گدارا دا اللہ دا دین گداشا سپی با دا تا غاپی پروائی مکو غاپی لگیا دی الا اذن لیکن بدر دی اس پر کس پور بدر سیدتا پروائے مساتا وَن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارِ اللہ کو پا جنگ شیرا سرا او کو پا جنگ شیرا سرا يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارِ گردی بدر تشاگانی الادبار دو بور با گردی بیا بادران خود دمر دی مقابلہ کی با کمون مناظری میدان دی او کبل میدان دی یولوکم الادبار وی بچی نیجی ران شو گواری پا توپا دیوالم یولوکم الادبار گولی با پکی نی گولی نیشه چرا پکی نیشه یولوکم الادبار قرآن داسی سپکی داسی نر کتاب دی داسی سپکی یا شرمی بیا دوبور گرده نو کار دیسته دی پا قلار روال نکینی مخ پا مخبانی غلی کینا ثم لا ینصرون بیا تا مدد بی بیا اومونشی چه دا موحد مقابلی تا ادرد دا حق برس مقابلی تا ادرد بس کئی نا دا خلی پا بدرو دا بس نکرا لا سا چولو تا تیار شو اللہ وی یولوکم الادبار مدد پا بیانی کیا میشالا شرمیدلی اولالالی اللہ دا سی زگروری قرآن بندہ اطلاع آقا سی یریگی زمین دا سی دیو دا سی دا چی یریگی نو قرآن بانی یا پویگی نو ایا پی ایمان نیشتی اقیده پینده جوڑا نو جم دادا تپلشو دوبان ذلت رسوائی چرتا چی مندیش نزلی لبائی ہار دیکی چی اللہ بحبل من اللہ لیکن چ منگول یو لگی پر سید اللہ ایمان راوی و حبل من الناس منگول یو لگی پر سید مسلمانانو جماعت کیشی حق منی از حق ما ملگری شی نوز با بچ شی کندانی نزدیلی لبو یهود دیو که عیسائیان دی او دادا خوی صفت والا که نور مخلوق دی لہو باؤو بغضب من اللہ اختب شدو اختب شدو پا غضب دا اللہ یهود صفت کتا سویلیو کنا دا شریک دی یهود دی عیسائیان شریک مذہمت ذکر کنی ذکوی تا پلی شد پدو بانی دلت اختشیری پر غضب اللہ طرفنا اختفر شہد و بانی خواری دا پسوف دے دی کانو اکفرون بی آیات اللہ اوچ انکاری کاو ہمیشہ کئی دا ایتون دا اللہ وجلی پیغمبران اس بیتا مقداد یہود مرضو دی عیسیٰن و سرمخ کی ذکر کرے ہوکا نا ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس علماء با شہیدان کین علماء با وجنی او علماء با دخپل وسنا غرضی دخپل کارنا غرضی نو مدرسے بروانی ملیان بتنگ گئی سند بن مدل کی بیا ترو سمان لے کے دا او سوی دے وفاق سند من منم دے پیرنگیاں نو سند دے سخو نو دے منم کتا سخ دے وفاق سند دے جامعو سند نو نو دا نہ منم دے تے تیار نہ دا کار بکئی دا وجد دی کنا صد وجود وجد دی او صد حیثیت مقام او درجی ختم اولو باندی وجی ذلیل کول دی فیقتلون الانبیاء بغیر از خلافی که و کانو یعتدون لیسو سوان انصاف کووی سپکووی نو دو خوب پکی تخبیانو دو بزرگانو نیکانو پکی تذکره دو خیر کوا خالیمان پکی تتیر شوید دو بند اشلاف مشران رحمهم اللہ تعالی خالیمان تیر شوید مفتی محمود رحمه اللہ تعالی خالیم خسی اسیلی در تیر شوید داشتن تا نور علم تذکره او کنه دا خوب کی تخوا لیسو سوان ندی یوشان تقسیمی کئی ندی یوشان تا سو مغضوب علیہم دی خود سب کی منعام علیہم دی اگا منعام پی جنا چیز کتاب آراؤنا لس نخیقی اما مضبوط جماعت قائمتن کلک پا دین دا اللہ بانی عقیدہ و عمل بانی یتلون آیات اللہ بیانی لولی پخپلهم آیتون دا اللہ آنا اللہ ال دشپی پوختونو کیوم روز خوی روز دا دشپیوم لگیا دی و هم یسجدون ادو سجدی که اللہ تا منقاد دی دشپی اللہ تا جاری ایمان اشتے پا اللہ پر از داخر یعنی ایمانیت طول منی خونکی خلکو تا بالمعروف دا دین دا خبری یأمرون بالمعروف امر کی وینہاونا عن المنکر منکی خلق دا بدنا تلوار کے بکول دنے کو کہ وہ اولائے کا من الصالحین دا بزرگان دی دا کاملو نیکانونا دا دا رنگانی دی دا ہدایت نخیل ذکر کے یو امہ مضبوط جماعت دویم قائمہ پا دین تین درمیتون آیات اللہ تلورم یسجدون پینزم یؤمنون باللہ والیوم الاخر شپگم یأمرون بالمعروف وهم ينهون عن المنکر اتم یسارعون فی الخیرات او نہم من الصالحین دغ شد نیکانونا لسم ذکر کرو مخی یؤمنو وهم یسجدون دا لس اوصاف ذکر کرو دا دے لس اوصاف والا وسم شتے وس آغا خلق قدر دا نیو کا اغو جماعت کیا دا اغو پا مرگر چا کشا حضرت ہمیم چیدی بیدون ندان اصلاتا سلورم قانون سچی کئی لگئی زمان نو چری بے بی قدر انشی ما یفعلو من خیر خیر مال تولی شید قرآن کی مخکم دو دیتیر شوید فعل عام امراتین انفاق دی سچی لگئی دو دمال نا نو بی قدر بے انشی ما نجمع جوڑا کا پکار برا شی واللہ علیم بالمتقین اللہ دے دیر خب و پدان بچکون کبانی ان اللذین کفروا سزا مال اولاد انشی خلاص ہو لیں جہنمیان ام فیہا خالدون سچے لگئی دی معمولو جن کی نو داغی فائدہ نشتے لکہ سلی چوالو دی پاگی کی صررون تیزی پاگی کی آواز ورسی فصل لے قوم تا ظلمو انفسهم چی جاتے کرو پا پولو دانون باری فصلو لختم کی سردی دا یا گرمی دا آغی کی تن دا سلی والو دی نو ہر شے بے نو کی بے نو مخو چوی لسنخوی چوی ونی بوٹی زیرشی پانی مانی تیوری جی اخیر دا چی وچنی نو دا سی تون بات پی آلیز ختم شی دو چی دنیا پا بارک کم مال لگئی دا طول دا سی دے لکه دو فصل لگو او تون دا سلی پیرا لاتو لختم کو پا کار نرازی چی پا دینو لگو نو آغا بوٹے پی پا کار راش پا آلہ کتو اللہ زیادتے اندے کرد خلودانو سر زیادتے کئی ایماندارو لا تتخیدو پینزم قیدہ پانچ پیر پینز قیدی دی گوارے داوم افزان دا جماعتی پا پانچ پیر لگول لے دا اسلامی جماعت حفاظت کی گی نو دا جماعت تشاعت توحید و سنت نہ بکی دی مرکز نہ بکی دنیا کی ربل زی گردی چرتا با مرکز پیدا نہیں کی پایدار بنشی ایماندارو لا تتخیدو بطانتم من دونکم منس رازدار بطن ندیکن د خیٹی د خبر نه خبردار د زړه د خبر نه خبردار سوا د خپل عقیده والاونه ولی داغه وجه ذکر کئ لا یالونکم خبالن الین کیدو تاسو ته نقصان در رسولو لا یالونکم سستی نه کئ دمن کئ الین کئ تاسو ته خبالن د نقصان د فساد خبال فساد ودو مانتم دو خوخی آغا سا چی تاسو پی تنگی گئی آغا خوخی چی تاسو پی تنگی من استاد دو نقصان غرد دیندی چی سمر وست رسی نو آغا مرا کوشش بکی دو ود دو معنی قد بدت البغضا من افواههم سرگند شولی سرگند شو بغض دو خلو دو دونا معنی دو بغض خبری دو خلو نم سرگندی شوی دی پر خلو مویلی دی پر داگه کلی دی او سرگند دو مزه درس لا ناکار مولا دے کافر اللہ من افواہم ما تخفی صدورہم اکبر اچھ سنو کی ساتھی پٹھئی اچھ سنو کی اور دیر لوئی دے دینا خو مقاین دا مندلی یقیناً بیان نکتا سایتون حکم نکتا سو پوئے گے چنے پے گے بیاوئے داد تشیدی بیا آسان پے تشیدی جمعیت العلماء دے سڑیا دا علماء جماعت تین تو خیمات عالم پکی کنا دا علماء دا جماعت مشر ہو ساجد نے قوی دی اد علماء دا جماعت مشر احمد شاہ نورانی دی دغت علماء وائی اد علماء دا جماعت مشر قاضی حسین احمد دے چ مشر صحابہ و تب دل دی ویل دی کنزل اس پک اس پوری ا کتاب ایک قسم تا شائع کی خور رہی ویغه پخپل سم دین دا کتاب دی ختم کی گنا پخپل سم دین کتاب دی ختم کی گنا کتاب نے ختم کرے عبدالعزیز و توبہ کلن کتاب دی ختم کی گنا کتاب کی خود تقلید ام الاشراق دے اور شیخ صاحب دروس روسانو ایجنٹ تے دروسانو ایجنٹ تے کتاب آگا شان تشتے دے کتاب دے آگا دی اسی دی اداغی مقابل کی کتاب خور کی توبہ دے خپل اولی کی پکیتا او دا خبروں نے براتو لگی او دا کتاب دے خیراتی خور کی نمون گوئی کی توبہ وقت اللہ توبہ قبلی کی دے مولاد سے اللہ الذین تابو واصلحو و بیانو نو بیان تا پا کتاب کرے دے نو رد با پا کتاب کرے توبہ با کتاب باسے پا کتاب توبہ نو باسے ما قبول کرے اس کو تو کی قبلی نو قبول لی کنے دو خوی نو قبلو زی نو قبلوم آمیشہ بدا خبر ہوئیم کچا قبول کرے زال لندہ اخفل خواد قبلی دی چیزا بیا توبہ وقت کلا دیتا توبہ وقت قرآن دن دے ویلے نو پا قرآن پی گی توبہ وقت کلا اصلحو بیانو و اولائی کاتوبو علیہم وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اذن توبہ قولون کہ اللہ دیر جات مہربان دلتے ما مسئلہ ذکر کلا مکو ایدا قد بدت البغضاء من افواہم او بیا ما تخفی صدورهم اکبر قد بینا الآیات ایتون میں تصاف بیان کرلو کہ پی پی گئی اداد تبلہ ویما دغی تاسو چتاسو سرمین کوائی ولا يحبونكم تاثر مين نشته پس غرض باندې دا کار کوي مين نشته دي خو پس غرض کې چې زمات لرات لخپه مې ارتشي خپه مې آزاد شي چې خپه مې آزاد شي نو په دوه کې بدن نه کار شروع کوم او چې خپه نه آزاد شي نو نفرت به تینه کیږي رنجو تحریک دي اول ځان د نکي خپه آزاد دي لورا لولا نو رسو بیا کار شروع کوي ودما د قران دا ذکر کیږي وَتُؤْمِنُ لَا يُحِبُّونَكُمْ تَأْسَرَ مِنَ نِشْتِ ستاسو ایمان دے پہ کتاب ٹول بانے او داغو پہ ٹول نشتے ٹول کتاب نمانی ستاسو کتاب کی ویلی نیچ مقاطع ہوتاو کہ لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا بل بجرگی مارکائی نا تو ایز قرآن مانم قرآن کتاب تاوی تعلق سرمساتا یہ دی کنا مسلمان دے ذا لدی کنا ف اتائی جماعت سر قوم ہو او شرکت سرمرا والا استاسو ایمان دے پہ کتاب بانی وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا دَاغُوا پہ کتاب ایمان نشتے کتاب کی صراط مستقیم صراط والذین انعمت علیہم اچھے صحیح مامان دے دین دے مشاران طولو تے بیدی نے بلدر طولو تا نا ابو منصور ما تریدی ابو الحسن اشعری نراواخلا دا تانوی رحمت اللہ لے بلکہ دا خان مولی سیب رحمت اللہ لے پوری دا طول نم پونی مشمار کردی دا جہمین دی جہمیہ صفات دا اللہ رب العالمین نمانی کتابی چاپ دے روک خبرم نا کتابی دا اول نتر آخر پا دے مسئل بانے لکھ دے جہمیین دی صفات دا اللہ نمانی منکرین دی صفات دی او زیادتی کے ان کی زیادتی کے ان کی اور نمیم دی کتاب دا دے عداء الماتوریدیہ علی العقیدت السلفیہ یو سلفی دا غیر رد نہیں کرے چی دا دا چویل دی دا دا دا عقیدہ دا زمنگانا دا یو رد نہیں کرے خو معلومی گی دا چی رضا دی پی ٹول کنا نو رضا دی پی میں آگو قرآن منل لے ٹول دا ٹول ایمان دارو اور دا ٹول آئی مو بدی ویگی دی اور وہی چی خلی بیرتا کی گی نو وہی گی اور دا سپک سپور دا کنزول دے بید ایمان بو حنیفر پر تو گرشتا دینا تؤمنون بالکتاب تاسو ٹول مانے نو آگو ٹول ندے مانے او کتاب مانم خو بخاری نمانم د بخاری کتاب منی خو بخاری نہ منی مسلم کتاب منو خو مسلم نہ منی نسائی ابو داود کتاب منم خو امام نہ منم نہ ابو داود خو مقلد دے نسائی مقلد دے ترمیزی مقلد دے نو کتاب منی اد کتاب امام نہ منم وہی تقلید ام الاشراق دے ترمیزی ام مشرق ہو ابو داود ام مشرق ہو ابو مشرق ہو کہتو ہے نہ ما داغون دیو لیستاسو قدرم زیم جتا داغو ویلی زمان دینی دیو لی منگم داغو پخون روانیو کا داغو تاغو تا مشرکان ہے ام اللہ شراک دیوی اللہ ناغس سر تا جماعت یو کئی وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا کَلَچِ مَخْشِتَا سَرَنُوا اینگی منگی ایمان سیب منگا منری دیتا منگا غلطی شوید توبو باسو اخو زمانگا حق دارو تا زمانگا رونه یو بر سر بطلر آت لی چه زمانگا سودا پا کیم خرطا شی وَإِذَا خَلَوْا عَزُّ عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْرِ چه زال لشی نو لاسونو گوتی چی چی تاسو بانی دو غصی دو وجن ارمان ارمان دی وی کل با ازد خپولان دی کوم کل با زمان پلاس باندی رزی عزو علیکم الانامل من الغیظ دو غصی نا وایتا مردار شای سره دی غصی خپلینا دا دین با چلیگی یه چمن معمور ہوگا نغمه توحید سے شب گریزان ہوگا آخر جلوه خورشید سے یه چمن معمور ہوگا نغمه توحید سے دا آواز بغگی گی دشمنان بزی سوزی با او دا آواز بغگی گی دا پاتی گی گی نا اللہ تر قیامت دا آواز غا گوایا اللہ دا دی آواز غا گون کو حفاظتو کا اللہ دا غا مرکزونو چی دا کم دین دا آواز شوی دے کی گی اللہ دا مرکزونو حفاظتو کا مو تو بغیرزکم یقینا اللہ دے دی خبو اب خبرو سنو باری دا وجه ذکر کرد دا بیکارتو سرا ادی او ذکر دلو نو میو ذکر گو سرا یوائی ذکر کا لا يألونكم خبالا دم ودوا ما عنتم درم قد بدت البغضاء من افواههم ترورم ما تخفي صدورهم اكبر بنزم لا يحبونكم شفقم تؤمنون بالكتاب كله يعني اغنى دي مدلي وم وإذا خلوا عزوا عليكم الألا أنابل من الغيظ أتمنا هم لسم دروس فياتيو که در روزی تا استد خادی خوشحالی تسو هم نو خپا کی دو خپش چاندو لبا منگت لوی قطر تا کویتا و بل تا اس پا کتا نور را پیدا شو تسو هم دا طول رانجا دا قدین را شورو دا تسو هم غم جن کی دو پریشان کی دو چو دو لور چاند دور کئی دو لور سعود یک اجازت ورکشو ہے تسو هم اللہ اللہ وان تو سب کم سیعت یفرحو بیا که پریشانی در رستی دلون دو خوشحال شی او گو روی ویزای اولا ختم کرا ادا غدین راو باسا تسو اهم او خوشحال شی پاقی بانی وان تصبرو و تتقو که برداشو که تاسو زان دو سردمین کولونا رسی تتقو لا یضرکم کم که دو هم شیعان دو چلو والتاست زر نقصان نشی در رسی اللہ بس تاسو انتظامو کی یقیناً اللہ بما یعملون محیط دا وجہ ذکر کرے دا بیکاٹ او دا ذان نیولو تینا اللہ وجہ ضرورتنا حواج سر تورسی ویز غدوت منالک اصل مسئلہ شروع شروع واقعہ دا بدر و حد او دا د پاره د دې مسلې ذکر کړي چې تاسو جرګه پټو نو الله بری در کړو تاسو جرګه ترګنداو نو دشمن لاری کوڅه وکړي نو میدان کې تاسو ته تکلیف ضرور رسېږي. یاد کا چلار اتصار دو کوروالون دی تو بوئو المؤمنین مقاعد للقتال کل چو پورتش سار دو کلی ندی تو بوئو المؤمنین مقررول دی ایمان والولا سنگر دی جنگ مقاعد للقتال مواسکر و مصافا للقتال دائی مقرر کو پنزو سی آگا دی چین دولا نوری دی دی که ارتریسا انتظام شروع کن دائی خالی روز دا نبی علیہ السلام دی مدینی نا د جمعه په مسپخین نرسو ہوتے دی خو انتظام د سار نشورو نو از غدو تدار دی نجگر کرو کل چی راده کرو دوڑال استاسونا دی بیدر که دلو دوید که دلو انتفشلا دی سستای کولو ویلی میو کانا فکر کمشتے چی عبداللہ ابن عباس را دوڑالی نوریم دی واپس که دو اراده اراده اکرو بونو سلیما و بونو حارسا واللہ ولی یوما اللہ دو دو ٹنگا ان کے پزے مضبوطا ان کے اللہ ٹنگڑا پا اللہ بانے زانس پار ایماندار سمانا کسرت تا دین گوریا قلت تا دیر والی دا سباب تا دین گوریا لگ والی دا سبب انو تا او عارض تا سسن سے وعلا اللہ فالی اتوکل المؤمنون ولقد نصرکم اللہ ببادر اعتراض خود و حد مسئلے نو چت شیو کنا اگر اجمالی ذکر کر رسی تفصیل کئی خو میز کے اوپر سے دبادہ خبر رواست پلنڈو پوئی کہ ولی اوشو کدا دا اللہ دا طرف نا مدد کولو نا کولو نا پا بدر کی دلا مدد در کرو دشمن زورو ولی تاسو کی خلاف نو پا بدر کی دلا الہ الا اللہ مظہر ترگندو نو اللہ برے ورکو او پا احد کی دا محمد رسول اللہ نمونہ ترگندو چی خلاف اوکو نو سرد دقنے چلا الہ الا اللہ مندلہ وچد محمد رسول اللہ اتبارا نغللا میدان کی ہمت وشولا او تاوان رسید یقینا بارے در کرے تاسو اللہ و بدر حال لائے چوے تاسو کمزوری پار لحاظ پشمارم کمو پاسبابم کمو ہر طرف تک کمزور چا او دا چیو کلو لعلکم تشکرون فتقوا اللہ ان اللہ نو یری کے خلاف نہ کئی خائی چتا سو دی قدر کئی اذ تقول للمؤمنين ده بدر واقعی ذکر کردی دم کل چویتا ایمان والا و تاولی نده کافی تاسولا چی مددو کی رب ستاسو پدری وزارو فرشتو بانی را کو ذکرشو یا علم تا پیغمبر علیہ السلام بی اللہ دری ذر فرشتی را لیگی بیاوی پینزی ذر فرشتی برا شی خوش شرط تے سورت الانفال کیوں بوی دا واقع عام علماء ده تفسیر تاریخ لیکی چی ده بدر وا ذر فرشتی را غلی دری زرا و پینزه زرا وعده و خو مشروط و شرط را نگه نو اغا وعده اون پورا نشوله او زر را گلی بی وعده بعضی علمانو که خود کم دست شده اللہ فرشتی را لگلی دی او قرین هم دا معلومی گی زکر چه دا جنگ نپس جبریل بیارا غی منگلا آغشان تلیگی و تاسو که نست پاسای پسی بیا نو بدر کی را گلی بدر کم شده دی خود کی ولی ندر پورا دلا چه مدتو کی ساسو رب ساسو پرا لے گلو تو دل وزور و فرشتو منزلین را کو ذکر شے دے عالم تا دی دنیا کی چکے میں فرشتی وی دا اعزاز یا غول اندے اور کرے دا اعزاز دا اسمانون فرشتو اور کرے دا وہ اور اسمانون فرشتی را گلی اخپل اخپل دستاو سر مشر ای کافی دی ولینا دا پورا دی کٹین شوی تاسو بچ کتاسو زان دا خلاف کولونا راغل دشمن تاسو تا دا جوشن دا فور جوش غلبا غصہ و قار درد جوش دل اور آشتا استا پدی غصائی نمدد کی استاسو رب ساسو پو پنزو بازر و فرشتونا مصوی مینا نخداری سوم نخیتو علامیتو سنخیو وی بدر کی چی فرشتی را غلی پا غو داغو پڑکی سرو سر پڑکیو سر دا نشان و دا غضب و دا قهر نخلا سر پڑکیو سر بعد لی کردی زیاد پڑکیو پا حد کی چراغلی وی سر پڑکیو بعض روایتونی که دو تور راغلی وی تور پڑکیو وی سر لیکلی دی علیمانو خو نخیصو پڑکی آل پڑکی دا جنگ اسلحه دا جنگی سامان دی امام محمد سیر کبیر کی دا جنگی اسلحه پا جوڑ بانی پڑکی ذکر کرده یادی اولا کرده پٹکی زنو سر یو شانتو امائم خمرون او دا شانتو نورم سیم الملائکت یوم بدرین امائم سود بازو داری کلی فی المرفوعی مولمین نمصبومین مانا حدیث کی مولمین را گلے وکانت سیم الملائکت یوم بدرین امائم سودن چا تور لکلی دی راجح قولم داری روایتون طول مایر سالی لکلا پٹکی پا تور باندی آغا روایتون گن سے ما جمع کردی دی دی وقت پوری چی تری سالی لکلی شیدی طول ما کتل دی تقریبا چی لکلی شیدی پا یوکی آغا مرمواد نیشی لکاگی کی جمع دی خود چاپ پای سوک کی دا خبر اس پاتی دا میان کی لوی پرق دیلا آمای مسود تور پٹکیو دا آغو او دا نخی اللہ ورکڑی وما جعالہ اللہ اللہ بشرا لکم ودقات الغمام بجمع روایات العمام ودقات الغمام بجمع روایات العمام الفاروق عربی دا کراچین شایشو دو قسطون کی دریو کی وما جعالہ اللہ اللہ بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بی نوکری را لگل فرستو اللہ لیکن تشکو شالی تاسولا سمانا فرستی را لتاسو برے ممائی نسلی برے نہ فرشتو سکھا دے نہ تاسو سکھتے برے اللہ سکھا دے فرشتی میرا علی گری تاسو تسلی لا خوشالے لا سنکی مرگری سڑی اولاری سڑی پی ملا مضبوط ہے فرشتی میں دیر علی گری ومن نصر اللہ من عند اللہ العزیز الحکیم ندی برے اور کول لیکن دا اللہ طرف آچے ضرور دے حکمتون خواہن دے فرشتی میرا علی گری برے میں در کسی صد پارا لیا قطع طرف من الذین کفروا دا پارا دا دی چی ختم کی اللہ اوی پری کی اللہ یو اڈاڈا دا کافرو یعنی یو احسا او یک بیتا هم او دا تنوی دی یای زلیل کی نزلی با زلیل شی نواپس بشورو نامرادا لیسا لکم من الامر شیون دو جی نوری ذکر کردی او یتوبا علیهم یا با مهربان شی اللہ پا دو بانی پا خلا بشورو دونا او یا با رسزاور کی بیا فا انہم ظالمون ندودی ظالمان دبری اور کولو پا بدر کے تلور حکمتونی ذکر کرلا پا یوزل ندی طول تقسیمیو کو دا برے زکدر کم چی سب مردار کم برے زکدر کم چی که مردار نشینو زلیل با دیزینو تختی نامراد شرمی دلی برے زکدر کم چی دا کملار نامراد شرمی دلی نو دو کیو بیا دیری چی توبا با باسی مسلمان بشی چی توبا با باسی نو بیا بورا صدا ور کم ساسو پل آسمانی خبر ختم ندا دا تلور ذکر کرلا خود دو پسی از دو نمخ کی راوڑا لیسا لکا من الامر شایعون دا تلور ورسر لگل او یک بیتا لیقتا طرفا من الذین کفرو لیسا لکا من الامر شایعون تو بود چی دمر لگو اکافر و دیرو دور کو دا دا پیغمبر کار دے دا پیغمبر قدرت دے یا دا پیغمبر وست کی دی پیغمبر موجودی نو کن کو کن کار بکی لیسا لکا من الامر شایعون یا وزنی کیا غبا نامراد کی لیسا لکا من الامر شیعون دے بارا کستا اختیار ذرا نشتے من الامر پا معاملہ دا گٹے و دا بیالات کی پا معاملہ دا وجل و دا زلیل قولو کی پا معاملہ دا مسلمانو لیا دا بیا صداور قولو کی لیسا لکا من الامر شیع او یتوبا علیہم یا با اللہ میرا بانش پا دوبانی دا تلور وار ذکر کو میز کی راور چی تلور وار سرو لگی سزا با بیاور کی وللہ ما فی السماوات بخنہ کئی چاہتے چگواری سزا ور کئی چاہتے چگواری سزا ور کو اللہ غفور الرحیم ایماندارو لا تاکل الربا انفاق مسئلہ رالا سورہ بقرہ مضمون پر فکر کی نوبہ لگی خبرہ آل تای مالو لگوائی نو مالو لگوائی نو سو لگوائی حلالو لگوائی وما اودائیلو لا تیمم الخبیث منو تنفقون معمولی شیور نکائی دی سورہ کتا سولو سورہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کی مین سورہ کوئی نو تاسو سو داخلے اور کول خلا پریدا حرام جمع کوئی حرام خورای او چی ور کول را دینو دا حرام نو برازی دے کمالم حرام دے اومن ادا اللہ مخر ایمان دارو نہ حدا من ادا دے انفاق دے خبیث دے حرام نا مخر سو مال حرام اضعافا مضاعفا پسو سو چندا وہ یو چند سود خیر دے خو پسو سو چند خن دے قرآن وی دا پسو چند دے یو ندی یو روپے دے سود واغستا نو دا حرام دا پدق دے کی لگی نو دا با سبا دو روپے کی بلرز بلسکی بلرز بشرکی اضعافاً مضاعف حقیقت دستود دے دا غبیات سبری کی کرا اضعافاً مضاعفتاً کم گناہ دستود سورے کم گناہ پیغمبر علیہ السلام بود لکا شپاک دیر زلہ چی دا مور سر زینہ ہو کی شپاک دیر زلہ چتیس زلہ دا مور سر زینہ کول خالیشتے دا پاکستانی انہ پا دے کے سوک چی چوم رضیات دولت مندی اگا آغم رضیات دا مور سر زینہ کار دے او بیا در ہمور بند یو روپے د سود چې واخلی داغی گناہ سو دے لکه د مور سره زینا کول الله دې ټول مخلوق په دې پوه کی نه پیږي په دې باندې چې په دې پوه شي کنه چې دا زه څه کوم زمانم چې رب میشته دا منم چې مرم با او دا منم چې حساب بر سره کی دا ما وکړو څو دا زه په کومه مخه باندې روانم درهم اورې بند یو روپے لا تاکل الربا اضعافاً مضاعفاً و یری گید اللہ نا نجبت خواهی چی بچ شای و یری گید ورن تیر کرشه دی کافر اللہ اگر کافر والا ورطا با دی قرصی و منی دا اللہ و دلی گلی دا پارا دی چرا خموشد باندی تلوارو که بخنی تا حاصلولو تا بخنی تا دا گناهونو دا رفت تاسو طرفنا اگر پا دی اعمالو رازی و جنن تلوارو که گتری تا دا جنت حاصلولو تا ثواب ارض و السماوات والارض جدا غی غټواله لک اسمانو نو زم کی یو تن لا بل ارض می دی بیان کړو تر کښه د پاره د متقینانو او توګ دی متقی کم دی او توګ چې لګی مالونه فسرا و ذرا پرات او سختا کی سرا راتا او ذرا سختا فل یسر والعسر اسرا خوشالی چې غریب دی ناتوان دی نه پاغه به څه خوشالی چې مالو لګی څه وسخنه او ذرا پا مرض و تکلیف دیکھ کی لگئی والکاظمین الغیظان الناس پیسے دولت پا دیکھ کی لگئی خپل وجاہت مخ پا دیکھ کی لگئی دا غیر پارا کار کئی نفس پا غیر کی لگئی یواز دانا یدخل فیه الانفاق بالعلم و بالنفس غرائب القرآن یدخل فیه الانفاق بالعلم و بالنفس آغا سوگ دی چگل گئی علم خپل مسئلہ خی فی السرائی والذرہ پا فراخی کیوں پا تنگسیا کیوں فی السرائی پا خوشالے کیوں پا کلی کور کیوں والذرہ تکلی پریشانے کے سفر کیوں پا پردی علاقہ کیوں فی السرائی دولت مندے کیوں والذرہ پا غریبے کیوں دین دا اللہ خلقو تخی علم لگئی نفس اندہ غیر پارا کڑائی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس آغا دی زغم که ان کی برداشت که ان کی دو غصه ذاتی طور بانی شخصی طور بانی چاست تکلیف و رسا و نقصان بد رده و دروغ بحتان الکاظمین زغم که ان کی داغی برداشت که ان کی اوی اوی ولی گیادی خلق پلدا زما حسنات زیادتی اصیحات می کمی او پلا سخبون بات سویل نشی ولعافین عن الناس مخلوق ان کی دو مخلوق را دی امام و حنیفا بد چا ویلی مولا خبر اغا تاو رسید ای مولا ستا بد ویلی دی اولا گی تالی دا شرپو ڈک او عالم لی خدمتگار لی ورکو یوسف پرانکی مولا لی ورکو خدا و تاو سلام نپس چه تا ما سر دیر خکری دی دیر احسان دیر سر کردی دی پا کار دی چه تا سر دیر چخو کم خوز ما دی وقت نور واس نرسی دغه غا خمید سر کرده و مولا حیران شو شرمی چه سخمی کردی پیو مقای زان دا علم یقینی که اولو دا پارو بیاو میوی دا چه ما تا سر چه خی کردی که توی تا ما سر دوم را خی کردی چه دوم را خی زد زان سر پا خفل نشب کنه تا زما غیبتو کو ما بانی دا بدوی دا دی پواج اللہ زما گناهون ختمی اللہ زما نیکی زیادی دا خما زان سر کولی شو زما ما سر تا خی کردی دنیا چه شده زما نور و سر سیده دی وقتی ما نورم دنیا هم در کولا قدر سر کولا العافین عن الناس مخرا ان کی معافی کہ ان کے دخل کو ارتھ چتو کوئی لاس نہ گورے لاس برداشت نہ کہے لاس بانی چپیڑا را پر ہوتے زئی بخیر دے اگر در بل را پری دی نہ چیو تا پیڑا را پر ہوا نو دسو گزار وا کچ ما خام پوری بیا مگی چیا خدا و واج نہ مز گزار نو دے پر گزارو کہ بیا د تمخنے کی شر رد بهم من خلفهم سزا ور کا اقدام مکو دفاع دبانی بیا حمیتن لدین فرض سپکی دی بیا با دبانی بلوم گزار کئی بلوم گزار کئی حمیتن لدین ہاں دا شریف سڑے ہو برداشت ہو کا دے با پا خپل دان ملامت کی چو گورا ما تا پیڑا وار کرلا اغا ما تا با بیر تا امونو کاتا یرا سخ ظلم میکرده دے او دا سره دیر برداشی و شریف سره دیر بدن بیا موافق آری خود دا غسی با کل پیدا کی دا خو با بسل و ضرور پیچرتی و تنی نور برداش مکا بیا سا پیڑا را پریدا دا خلی خبری چی سوی وای خلی دیر زاده دا تزال تول جاتای مالای کمای نیارم شو لوین عقبتم فعاقبو بی مثل ما عوقبتم بی سا پیرا پیرا را مکا سی گزار ور که چی تاسول تاری در کرده دماو تا مکا اکبرداش کن خیر دے واللہ یحب المحسنین اللہ خوخی خکم ان کی مخلوق سرا اغد دال کاظمین او اغد متقیان دایو لبیم سن ذکر کو اذا فعلو فاحشتان کلچیو کی پلیتکار پلیت خبرو کی پلیتکارو کی دا جہاد نروسوشی انفاق انو کی سود واخلی سودی مال حرام ور کی دا کاریو کو او ظلمو انفسهم یا زیادتے ہو کی بخبردان باری شخصی جرمو کی ذال اللہ دا بلسر سواستہ نہیں یاد کی اللہ معنی دا اللہ سزا یاد کی کہ میں ہمیں بات اکران فستغفرو لی ذنوبی من بخنو غارد گناہو رئی سوک بخلیشی گناہو نسوا دا اللہ نسوک نشی بخلی واقع دی چی نکلہ کی گی پکول اخبرو باری غلط اکڑے دا سبی فٹین گیم وهم یعلمون حال لیچی دو پوشی اللہ زمن گناہو ن یا اللہ زمنگ نہ غلطی کی گی اللہ تمنگ معاف کا اللہ زمنگ نہ پنا پوئی بانی پہ گناہون بانی دوبارہ در بار اور تلور بار کی یا اللہ دا اسرار امنگ تا معاف کا اللہ زمنگ نہ غصو کا اللہ چطہ پہ رضا کی گی وہم یعلمون دغا خلق دے دغا بزرگان بدلائی دا لویا بخنا در عبد طرف نئے اللہ منگ لهم دا بدلکا یا اللہ